أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سورة البقرة سلور حسیبا اولا حسکی مسئلہ توحید اللہ تعالی بیان شلا تفصیلا دویم حسکی اثبات در رسالت در نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان شو تفصیلا درے محسہ کی بیان د جہاد فی سبیل اللہ اول اعتقادیت بیان شل د مجاہد د پارا بیا اعمال بیان شل پنجا چاغی تعلق ساتا د جوارح سرا دغی پورا تفصیلات بیان شل بیا سلور قوانین بیان شل لپارا د سیاست مدنی ملک پر بسوان آبادی داغی تفصیلات مخ کی بیان شل دی جینا دی حصے درم باب بیانی گی تر دا دو سوا دو سلوی اختم نمبر آیا تا پوری پدی کی با اطلس احکام بیانی گی رفار دا تدبیر منزل کور وری بسوانی جوڑی زیات مسائل پدی کی تعلق ساتی دا مالون سرا دا زنانا و سرا پدی احکاماتو کی اشارہ دیتا مجاہد لبکار دی چی د خپل کورنۍ او د معاشری نظام برابر جوړ کی د شریعت سره مطابق کله چې مجاهدین پدی باندې عمل وکي الله تعالی به کامیاب کی. رب تیرے ما قبل سردار مخکی آیات کی د جنت د حاصلولو بعضی طریقې بیان شولې د الله تعالی په دین کې واته کالی پرازی هغه باندې به صبر کوي د الله تعالی دین طرف ته دعوت کوي. نو دی آیات کې د جنت د حصول د پاره بل طریقه بیانېږي هغه دار چې خپل مال الله تعالی له ورکا خپل مال د الله تعالی په لار کې ولګوي خپل مال په قران باندې ولګوي جهاد باندې ولګوي د الله تعالی په کورونو مدارسو باندې ولګوي جنت ته ولاړ شي. مبصرین ذکر کړی دي احادیث کې راغلی دي عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختنه وکړه د خپل مالونو نه څومره مالونه خرج کو کم ځای کې خرج کو. نو درې اولنۍ خبرې جواب ته ضرورت نشته رې څومره مالونه خرج کو بس دی باندې هر یو سړی پوهیږي چې مال څومره مال خرج کول پکار دی او د دوی می خبری جواب کیږي چې مال بچا ته ورګي. نو دا غي تفصیل دی آیات کې بیانې یسالونک تپوس کې دی استانه تپوس خو یو صحابي کړی دی عمر ابن جموح رضی الله تعالی عنہ خلیکن علماء کرام لیکلی دی هر کله داسې سوال او جواب هر مومن لپکار دی د دیو جنا صیغه د جمع ذکر شوی ده سوال خو یو کړی دی خو داسې سوال او جواب هر مومن مسلمان د پاره پکار دی دیو جنا صیغه د جمع ذکر شو ادب کې نقطه ده یسالونک تپوس کې دی استانه ما زاین پقون چې سس خرج کړیو سس شی خرج کړیو ما ز په معنا د ایو شی ان سره سس شی خرج کړیو قلوتا پیغمبرا ما انفقتم من خیر اغا چی خرج کوئی تاسو چا حلال مال دا خیر نو مراد حلال مال تی مراد دی. نو اولنی خبره چی سشی خرج کی بس هر یو انسان دی گوری چی دا غی سر سشی دی سمر مال دی دا غی سر اغا دی خرج کی خو خرج کی وی پچا باندی پلیل والدین د مور او پلار د پاره ول اقربین او د خپل خپلوانو د پاره ول یتام او د ایتیمانو د پاره. په دې آیات کې د ما انفقتم من خیر نو مراد زکات تی مراد نری زکات. تاسو ته مسله بار بار ویلې شوې ده پرو زکات خپل اصول ته نشي ورکولې، یعنی اولاد خپل مور او پلار نیا نکته زکات نشي ورکولې، دغه سي مور او پلار خپل اولاد ته زامنو ته او دغه سي نو سو کلو سو ته زکات نشي ورکولې. نور دین مراد نور عام مالونه تی مراد دی، نور حقوقی واجبتی مراد دی. قلو تا پیغمبر ما انفقتو من خیرین آغا جی خرج کوای تاسو سا حلال مال، فلیل والدین دا پارا دا مورا پلار دی ولق ربین و خپلو خپلوان دا پارا ولیتام و دا ایتیمانان دا پارا والمساکین و دا مسکینان دا پارا و ابن سبیل و دا مسافر دا پارا و ما تفعلو من خیرین صدقات ورکول خپل خپلوانو ته دا اجر زیات لري په نسبت د پردو باندې، ځکه الله تعالی پیغمبر ویلیو یو پدې کې صدقه دا او بل پدې کې سید رحمی ده. و ما تفعلوا من خیر وس اجمالا بیانېږي، مخکې خو د صدقات واسه شو وس الله تعالی اجمالا بیانې ټول نیک اعمال. و ما تفعلوا من خیر او هغه چې کوی تاسو څه د نیکۍ کار هر قسم کار چې د نیکۍ، فإن الله به عالم یقینا الله تعالی په هغه باندې پوه دی، الله تعالی په هغه باندې عالم دی پوه دی. په دې کې دوه خبرو ته اشاره شوله، یو دار چې تسلی ورکي هغه نیک عمل کوونکی ته، الله تعالی دغه خبرې ستاسو د نیک عمل نه ضایع کوي، الله تعالی ورته په اجر او ثواب درکوي نیت دی سپاک. ادیو جنا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی فإن الله یعلمه وسیجزیکم علی ذلک اوفر الجزاء، الله تعالی ورته پورا بدله درکی پاغي بر. کتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. په دې آیات کې دویمه خبره بیانېږي د امور د تدبیر مندل، مقصد په دې کې اجتناب د رتابیدارۍ د طبیعت نه خواهشاتو نه. ستا طبیعت او ستا مزاج جهاد نه غواړي، ځکه جهاد کې سختۍ دي، تکالیف دي، مشکلات دي، مال خرچ کول دي، بدن خرچ کول دي، د خپل وطن د خپل کلي او علاقې نه وتل دي، مشکلات پکې راځي، زخمونه راځي، دا د انسان په طبیعت باندې ګران دي، خو لیکن د الله تعالی په لار کې وجیهات کې. کتب علیکم القتال فرض کړل شوی دی په تاسو باندې جنگ کول، کتب په معنا د فریضه سره. تفسیر المراغی وی دغه سی، تفسیر المدارک وی کتب علیکم القتال فریضه علیکم القتال. اوس بل ورځ یو څو ورځې بعد روژه ده، هر سړی د هغې لپاره تیاری کوي. ولی کتب علیکم الصیام روزه باندې فرض کړل شوی ده، نو دغه سی کتب علیکم القتال د الله تعالی د دین د دشمنانو سره تاسو باندې جنگ فرض شوی ده، جنگ به کوي خامخه. دیو جنا حدیث کراغلی دي د الله تعالی پیغمبر وی چا چې خپل زندگی کې غزا و نکړه او په د غزیا د غزا نیت او اراده هم نه دل کمر گراشی د منافقت په حالت کې وته مر گراش، الله تعالی دې مونږ او تاسو دا غینه بچو ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرام ته فرمایل وې تاسو چې د الله تعالی په لار کې په جهاد کې په سب کې لګو خود ریګی نو دا غوړه دي، افضل عند الله من عبادتي 60 سنه، شپیته کال یو سړی د عبادتو کې الله تعالی د ورځې روجی ونیسی او د شپې نوافلو کې شپیته کاله، او بل یو مجاهد دی هغه د الله تعالی په لاره کې په میدان جنگ کې لږ سات حصار شو، نو ردی اجر او ثواب تی زیات دی د الله تعالی په نسبان. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو صحابی راغی وی د الله تعالی پیغمبره په اعمالو کې کم یو عمل الله تعالی ته ډیر زیات غوره دی، رسول الله صلى الله عليه وسلم تو فرمایل الجهاد في سبيل الله حديث تو بخاري کې راغلي د الله په لار کې جهاد کول دا د ټولو اعمالنا بهترین عمل له الله تعالی پر رضا کی دیو جنا د ټولي دنیا کافران اگر جهاد خلاف دي زمونږ استاد او معاشره کې ډیر خلک پاتې کیږي منافقه دا غیم جهاد بد شي څوک چې جهاد کوي نو دا غی مخالفت کوي کتب علیکم القتال پر اس کله شی ده پتا سبا نه جنگ کول د الله تعالی د دین د دشمنانو سره او هو کره لکم او دا بدخکاره کیږي تاسو ته دا ګران لګي پتا سبا نه په اعتبار د طبیعت سره ستاسو په طبیعت باندې دا بوج کی دا ټکی ولی وای دا قران کریم اول مخاطبین اغا صحابه کرام نو دا معنا بنه کوي چې هو کره لکم او دا جهاد بد لګي پتا سبا نه ساسو بدی شی نا نا جهاد دا مسلمان بدی نشی خود دی دا کره نا مراد پا دی دی کی کراحت طبعیتی مراد دی نو مانا بدا سی کوئی پر اسکلل شیو دی پتاسو بانی جنگ کول دا کافرانو سره دا اللہ تلا دا دین دا دشمنانو سره و هو کره لکم او دا بدخ کارکی گی تاستا یا گران لگی پتاسو بانی پا اعتبار دا طبعیت سره و عصا انتک رہو شیع او کې دې شي چې بد غنۍ تاسو ګران لګي و تاسو باندې ستاسو په طبیعت باندې شین یو چیز او هو خیر لکم او هغه پیدا منی تاسو لپاره پغی کې خیر ستاسو لپاره نو کراهت نو مراد کراهت طبيعي دي او د خیر نو مراد خیریت شرعي مراد دي په شریعت کې ودی کړي خیرونه دي او آسان تحب شيء او کې دې شي چې تاسو خغنۍ خو خوي یو شي لره او هو شر لکم او هغه بدوی ناکار وي تاسو لپاره تا سره دنیا سره مینه محبت کوي د مال سره مینه محبت کوي خلی کنه اغستا سره پاره خشه نه دي والله يعلم وانتم لا تعلمون الله تعالی پویږي او تاسو نه پویږي الله تعالی په دی باندې پویږي jihad کې څومره پیدې دي د کافرانو خبرې مې منئ بلکې د الله تعالی خبره په دې کې ومنئ الله تعالی سوی الله وی ډیره پیدې پکشته ده او هو خير لكم جهاد کی پیدی شہادت پر تراشی جنت تا بلارشی مالی غنیمت به حاصل شی دی اللہ تعالی د دین دشمنان اغب مغلوب شی والله یعلم و انتم لا تعلمون اللہ تعالی پویی گی و تاسو نفویی گی اللہ پویی گی و تاسو نفویی یسلونک عن الشهر الحرام قتال فی قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل اللہ و کفر به والمسجد الحرام دریم امر د امور د تدبیر منزل نه بیانې دا متعلق دی د قتال پی سبیل الله سره اشد البلیتین دو مصیبتونه په مؤمن مسلمان باندې راشي دا د الله تعالی د دین یو مسله ده نو احوان البلیتین به ته اختیار دو مصیبتونه راغله یو پکې آسان دی او بل پکې ګران دی او په دې آسان اختیار اول سره ته د غټ یو نه بچ کیږي نو آغا آسان یو وکه دی آیات کی دغه معنا بیانی حاصل داره یو طرف تا پا میاشتو دا حرمت کی پا میاشتو دا عزت کی جنگ کول دی نو دا خو صحیح ندی مخ کی داغی تفصیلات دا بیان شوی پرون درس کیوم داغی تفصیل ویلی شو دا سلور میاشتی دا حرمت دی ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب دا سلور میاشتی دا عزت دی پا دی کی جنگ کول صحیح ندی خو لیکن الله تبارک تعالی شپږ علتونه په دې آیات کې بیان کړی دي چې کافران دا شپږ کارونه کوي نو دا زیات مصیبت دی د دیو د وجرونه په میاشتو د عزت کې دا احوان البلیتین ده او د دیو دا شپږ کارونه دا اشد البلیتین دي نو که چرته دا کافران د شپږو خبرونه قلار نشول نو تاسو بیا په احوان البلیتین باندې عمل وکړئ په میاشتو د عزت کې سره وجنګیږئ یسلونک عن الشهر الحرام تپوس کې دیستانه په واره د میاشت د عزت کې قتال پیه په واره د جنگ کولو پاغه کې قتال پیه دا بدل واقع شو در مخ کې او قول تو پیغمبر قتال پیه جنگ کول پاغه کې کبیر ډیر غټه ګناه ده په میاشت د عزت کې جنگ کول د کافرانو سره لوی ګناه ده وصد عن سبیل الله او منکول خلق لاره د الله تعالی نه وکفر به او کبر کول د الله تعالی باندې یا کبر کول د الله تعالی په لار باندې د الله تعالی د دین نه انکار کول والمسجد الحرام او خلق من کول د مسجد حرام نه د مسجد حرام نه خلق من کول په صلح حدیبیه کې دغه څه وشول کله واقعیت استه ما پرون دوه ځله ویلله نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم صلح حدیبیه چې کله وشول وی راتلون کی کال کې ورازی درې ورځې په مکه کې تیروي عمره وکوي او بیا بزی صحابه کرام سره یې را پیدا شول چې دا میاشتې د عزت او د احترام دي کچرته دا کافران جنگ د موږ سره شروع کی نو موږ بیا څه کو دا خو میاشتې د عزت دي نو الله تعالی وی چې کافرانو کې دا شپک خبرې موجود وي نو دا سخ کوپر دی به دیني دا شپګ اسباب دغه د قتال لپاره بیانې وصد عن سبيل الله صدكم المسلمين عن سبيل الله اصل عباره دسره او من کول استاسو ایک کافرانو مسلمانان لره د الله تعالی د دین نه د الله تعالی د لارې نه او کفر به او کفر کول په الله تعالی باندې یا کفر کول په سبيل الله باندې چې د الله تعالی دین دی والمسجد الحرام او من کول خلق لره د مسجد حرام نه او اخراج اهله او وستل د حق بارانو دغه منه د مسجد حرام نه اکبر عند الله دا ډیر ډیر ګناه د پنيز د الله تعالی باندې والفتنه اشد اکبر من القتل والفتنه او شرک وال اکبر من القتل دا ډیر غټه ګناه ده د وجلو د کافرانو په میاشتي د حرمت کې دیو دا شرک چیرې دا لوی ګناه ده والفتنه اشد اکبر من القتل او من کول د کافرانو مؤمنان و مسلمانان لر دین اسلام نه اړولې د دین اسلام نه اکبر او دا ډیر زیات لوی ګناه ده من القتل د وجلو د کافرانو نه کافران چې په میاشت د عزت کې قتل کې نو دا دومره ګناه نه ده لکه سرنګ چې دیو د شرک کوي او مؤمنان مسلمانان د الله تعالی د دین نه بل طرف تړي ولا یزالون یقاتلونکم حتى يردوکم عن دینکم ولا یزالون او همیشه دیو یقاتلونکم چې جنگ کوي دی استاد سره حتا یردوکم تر دې پورې چې او ګرځي تاسو دره عن دینکم د دین تاسو نه ان استطاعو کچری وسه ورسیږي کچری طاقت ورسیږي همیشه لپاره کافران خو نه دی لګیا د مسلمان په خلاف باندې الله او استاد سره همیشه جنگ کوي جنگ دو قسمه ده کنه یو ظاهری د اصلیحو جنگ دی مادی جنگ ته ویل کی مزایل دی بمبارونه دی جټان جازونه دی او دغه سي ماینونه دی بمان دی یو دا جنگ دی او دویم نظریاتی جنگ دی د مسلمان سره داسې جنگ کوي چې مسلمان د دین اسلام نه بل طرف ته واړي نو دا نظریاتی جنگ دا همیشه لپاره روان دی په هر ملک کې په خپل په هر علاقه کې کافران د دې لپاره ترتیبات جوړ کړی دي د خبرونو په ذریعہ باندې د ټی ویانو په ذریعہ باندې او دغه سي د روډونو او د پروژو د جوړولو په وجه باندې دا طریقې اختیار کړی دي چاله اسپیټالونه شفاخانی جوړی چاله روډونه سړکونه جوړی چاله ولی جوړی چاله دینموان او چاله کویان جوړی او دا او چاله جماعتونه مدرسې جوړی کافران بی دینه خلک په دې باندې چې سبا ته دا دغه مسلمان را ولګي او دغه کافر صفت کوي وای مړه د دې مسلمانان نه خویا کافر خدي بیا دا خبره کوي ولا یزالون یقاتلونکم او همیشه دي د کافران چې جنگ کوي تاسو سره حتا یردوکم تر دې پورې چې وګرځي دیو تاسو سره عن دینکم تاسو سره دین نه ان استطاعو کچری وسه ورسیږي کچره وسه ورشي وس الله تعالی د دو هر کله چې د کافرانو دعوت د ذکر شو د دین اسلام په خلاف باندې وس الله تعالی دو اقسام د مؤمنانو مسلمانانو بیانې یو دا چې کافران لګیا دي مسلمانان بی دینه کوي نو ډېرې بی دینه کلن یو قسم خلق داری او دویم قسم داری چې هغه د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې لري کلک پاتې لري او که چرته د کافرانو له خوا په هغې باندې زور راشي نو د هغې خبره نه مني بلکې هجرت وکړي د هغه ځای نه لاړ شي بل وطن ته بلې علاقې ته لاړ شي ومن يرتد منكم عن دينه او څوک چې مرتد شو، مرتد یعنی واپس وګرځید، من کوم ستاسونه عن دینه د دین خپلنا، فیموت او مر شو دی، و هو کافرون په داسې حال کې چې کافر او په اولایک حبتت اعمالهم، نو دا کسان برباد دی عملونه لري فی الدنیا په دنیا کې او الاخره او په اخرت کې، او اولایک اصحاب النار یو دا کسان اور والدی جهنم والدی، هم فیها خالدون همیشه وی په جهنم کې، همیشه همیشه وی په جهنم کې. ومن يرتدد منكم عن دينه، سوک شی مرتد شو ستاسو نه دین خپلنا. دا یو مسله پدې کې وایو دا مرتدین په واره کې ارتداد د الله تعالی د دین د یو اهم حکم نه انکار کول ته ویل کی. ظلم حرام دی، چا جایز وګاڼه دا کافر شو دی باندې. د مسلمان قتل دا حرام دی، نه جایز دی. وس دا چا جایز وګاڼه، یو د مسلمان قتل ول دی چې حرامې غنی په دی باندې کافر کی. دویم د مسلمان قتل حرام دی او جایز یې غنی، لکه را فوجان او پولیس او ایسای وای د ملک د حفاظت د پاره فلاره موجنه، پیغمبر موجنه، عالم موجنه، قران هم شهید کا او مدرسه هم شهید کا. بیا ارتداد دا د ټولو کوپرونو کې مرتد په ټولو کافرانو کې د سخترین کافر دی. د دې په باره کې به د تاسو ته یو دوه درې حوالې ویم، او دا په دې خاطر باندې ویم، ډېر خلکو په ذهنونو کې داسې ده چې دا خو کلمې وی او دوی خو ګیرې پریښې دي او اوس ډېر شرمېدلې او پکې روژې هم نسي، په قرآن باندې ډزم کوي او بیا روژې هم نسي. علامه نسابوري رحمة الله علیه وی خپل تفسیر کې اعلم ان الردة اغلظ انواع الكفر، مرتد کیدل دا د ټولو کپرونه کې بدترین قسم کپر دی. اغلظ انواع الكفر، مرتد د ټولو کافرانو لوی کافر دی. امام کاسانی رحمة الله علیه په بدایع الصنایع کې وی الکفر بعد الایمان اغلظ من الكفر الاصلی، یو اصلی کافر دی د اول نه، هندو دی، کافر دی، عیسائی دی، یهودی دی، سکھ دی، نو دا غی نه غټ کافر هغه دی چې مسلمانی او بیا کافر شوی. البحر الرائق کې وی کفر المرتد اغلظ، د مرتد کفر دا په ټولو کفرونو کې سخترین کفر دی. تبیین الحقائق والا وی کفر المرتد اغلظ من مشرک العربی، د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانې چې کوم مشرکانو، د مکی مشرکان چې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل علاقې نه ویستلی، نو د دې زمانې مرتدین دا غینا سخترین دی، کافران دی، دا غینا سخت کافر دی. کفر المرتد اغلظ من مشرک العربی، د مشرکین عربنا د مرتدین کفر دا ډیر زیات سخت دی. د هر یو ټکی حواله مرته ویرله، د ځان نه خبره نه کوم، د کتابونو پسې وګورئ، خپل علما ته وای وای موریس ابنن دا خبره کړی و، کچا وی چې دا خبره خطا ده مونږ ته رابطه وکړي. مبسوط کې امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ وی الجنایت بالردۃ اغلظ من الجنایت بالکفر الاصلی، الجنایت بالردۃ دا ارتداد جنایت او تاوان او داغی گناہ اغلظ دا سخت له من الجنایت بالکفر الاصلی، یو اصلی کافر دی او یو مرتد کافر دی، مرتد کافر دا اصلی کافر نسخ دی. الفقه الاسلامی و ادلته اغم دغوی، مجموع الفتاوی کی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ هم دغوی. او دا بل یو ټکی به وایو، کله کله مونږ دا ټکی وایو په درس کې، په بازی خلکو باندې دا ټکی بدلیږي، هغه دا چې مرتدین دا خبیثان دي، دا پلید دي. قران کې ورته الله تعالی پلید ویلی، لیمیز الله الخبیث من الطیب، الله تعالی پلیتان او پاکان جدا کوي. منافق دا پلیت دی، په دغه آیات کې الله تعالی منافق ته پلیت ویل دی. فقهای کرام لیکلی دي وای المرتدین هم اخبث الکفار لن انکار بعض الاقرار، المرتدین هم اخبث الکفار، دا مرتدین د ټولو نه خبیث کافران دي. دا چا ویل دي؟ دا فقهای کرام ویل دي لل انکار بعض الاقرار، اقرار کړی دی بیا ورستو منکر شول د الله تعالی د دین نه. حاشیه التحتاوی کې دا ذکر شوی دی، یو مسله تاسو د یهودو او د نصاراو سره د اصلي کافرانو سره ولې نه جنگیږئ چې د مرتدینو سره جنگیږئ؟ وای دا اعتراض په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باندې وکړه. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو او بعضی خلک هغه مرتد شول، یهود موجودو، مشرکان موجودو، نصارا عیسایان موجودو، خو لیکن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او ټول صحابه کرامو دا غی سره په جهاد کولو باندې شروع کړله. د دې وجنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی ابو بکر و سائر الصحابه بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من اهل الكتاب والمشركين، د مشرکانو او د اهل کتابو د جهاد نو مخکی اول شروع کې په مرتدینو باندې، په دې باندې با اول شروع کې مجموع الفتاوا کې دغه عبارت موجود ده. دا خبر هم زکه وکړلی زمونږ د جهاد پاکستان سره د مرتدینو په خلاف باندې د جهاد سره د خلکو په ذهنونو کې ډیر خدشات پراته دي. په دغه خاطر باندې تاسو ته ما دا خبرې وکړلې. د مؤمن مسلمان لپاره یوه حواله او یوه ثبوتی خبره په دلیل باندې یوه خبره د غیر لپاره پوره ده. تاسو ته ما تقریبا نه لس دلایل او حوالی تاسو ته ما په دې باندې ویللې. ومن یرتدید منکم عن دینه، او څوک چې واپس وګرځید ستاسو نه عن دینه د دین نه، فیموت او مړ شو، و هو کافر په داسې حال کې چې دی کافر، او اولئک حبطت اعمالهم، نو دا کسان برباد دي عملونه دي په دنیا او آخره، په دنیا او په آخرت کې د مرتد په اعمالو باندې به نه دوکه کیږي چې دا مونځ کوي. الله تعالی وایي دا مونځ برباد دی، برباد دا مونځ برباد شوی دی، په دنیا کې برباد دی. او په دنیا کې د بربادي دوه څه مطلب دی، مفسرینو لیکلي دي. یو دا چې کله په دې باندې لاس برشي وجلې کیږي با د دې مونځ لحاظ دا مونځ بیا نشي بچ کولی. مجاهد اوله په دې سر باندې ولا که مونځ کوي او کروجې نشي او کار سکه، الله تعالی وی اولایک دا کسان حبطت اعمالهم، برباد دي دغه مرتدید او اعمال په دنیا په دنیا کې. دویم دا مسلمانان بر دې سره هیڅ قسم تعلقات نه ساتي، مرتد لا بچی نه پخې، مرتد چې چې پخې زهر ولا پکې واچو چې مردار شي مړ شي. مرتد ته ولاری نور خی چې بدی طرف ورشه دل کې مجاهد دی، هیڅ قسم تعلقات به دا غیر پاره به کانټه تار ازغن تار به دا غیر پاره نه لګي، دا غیر سره مزدوری نه کوي چې اغیله چونیانی جوړه. کله کله باندې بیا مجاهد د باندې پیښ شي نو بیا برابرې نو بیا ګیلې مکوې په دغه باندې. د کافرانو نه او د مرتدینو نه ماینونه مراوړي چې د مجاهدینو په لارو کې کېدې مسلمانان په شهیدان کې. د کاپیرانو سره تعلق مه ساتئ د مرتدینو سره، چې د کرنل او د میجر سره د تعلق راغلی دی د هغې نه پیسې واخلي، بوټان دره درکي او دغسې سراشن ماشن دره درکي او راشي مسلمان په هغې باندې شهید کړي. اولئک دا کسان حبطت اعمالهم، برباد دي عملونه دي په دنیا په دنیا کې. د کاپیر سره به دومره تعلق نه ساتي چې د مسلمان په خلاف دې استعمال کړي، نصرت به ورسره نه کړي او اعمال د دوی برباد دي په دنیا کې. د مرتد نه داغي خزه جدا ده. کم مرتدین پولیس او پوجان چې د دې کافرو سره په حکومتونو کې کار کوي د دیو باندې خزه طلاق دي. دا مسله په توت است مخکې ما بار بار ویلې ده، وسره ته بیا ویم بیا ورته هم میم ځان پرې مسله باندې پوی کوي. کله چا خويند ویندې د پولیسو د پوجانو سره دي نو دیو نکاحونه مات دي، د دیو سره بدکاریانی کوي، زنا سره کوي، خپل خويند میندې دیو نه راولي. دغسې اولئک حبطت اعمالهم، د دیو اعمال برباد دي په دنیا کې. دیو میراث نه به دیو محروم کړلی شي. که دیو پلار مړ شو چې هغه مسلمان دی، ورور یې مړ شو، یا په کورنۍ کې بل څوک مړ شول، نو دا دیو له وتی میراث نه ورکړلی کېږي. والآخر او په آخرت کې هم اعمالونه برباد دي. په دنیا کې که دیو منځونه کړي دي، که روجې نیولي دي، زکاتونه یې ورکړي دي، یای بل هر څه نیک عمل چې کړی دی هغه ټول برباد دی، ثواب ته په هغې باندې نه میلاویږي، ثواب ته پرې نه میلاوي. و اولئک او دا کسان اصحاب النار، دغه جهنمیان دي، دغه د اور سټکوري دي، د اور سټکوري دي، دغه چری مرتدین دا د اور سټکوري دي، دا جهنمیان دي، جهنم ته به ځي. هم فیها خالدون، همیشه وی په دغه جهنم کې همیشه همیشه. او بعضې مرتدین او کافران هغه خو په دې دنیا کې هم دغسې لکه جهنمیان خالص داسې دي، خصوصا دا پنجاب چې کوم مرتدین دي دغه پنجابیان ټول پنجابیان نه زرتا د مرتدین خبر کوم نور ډیر پکې مسلمانان دي زمونږ ورونه دي هغه کده هر زبان سره تعلق ساتي کسپین دي کتور دي او ک شنه دي او ک زیړ دي هر شي چې دي خو چې مسلمان دي هغه زمونږ ورور دي کده هر علاقه او د هر ملک ته او د هر زبان والے دي خو دغه بعد دغه مرتدین چې بکې دي دغه سخترین کافر او خبیسان پلیتان کافر چې کوم دي مرتدین نو هغه په دنیا کې داسې دي لکه د جهنم لمبو چې والی دغه وردیان یې اغوستي دي او ټول ورځ په روډ باندې ولاړي دغه پنجاب ګرمۍ ته ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا مخکې د لښکریانو حکم بیان شو چې مرتد شول د پوځیانو حکم بیان شو چې د کافرانو ملګرتیا یې وکړله دی آیت کې الله تعالی دویم قسم بیانوي د مسلمانانو کافران پی ظلم کوي په راشه زما سره مورچه جوړه کړه وای طالب په خلاف باندې مورچه نه جوړو وای چې نه جوړه بیا دی وجنم وای زه دلته کې نه پاتې کېم کر هجرت په حکم او یا ټوپک به واخلم ستا سره به وجنګېږم ستا په خلاف باندې داسې ایماندار پکې ډېر شته دی ان الذين امنوا يقينا کسان چې ایمان راوړل او الذين هاجروا کسان چې هجرت یې کړی دی هجرت ویلې کیږي د الله تعالی د دین د پاره د خپل ایمان او د دین د حفاظت د پاره خپل کلی وطن پرې خودل دی ته هجرت وي و ان الذين امنوا يقينا کسان چې ایمان راوړل او الذين هاجروا کسان چې هجرت یې کړی دی او جهاد او جهاد یې کړی دی په سبیل الله په لار د الله تعالی کې اولئک یرجون رحمت الله دا کسان امید لري د رحمت د الله تعالی والله غفور الرحیم الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې یرجون رحمت الله دا الله تعالی د رحمت امیدوار دي د دې رحمت نو مراد سره دا د جنت امیدوار دي او د رحمت نو مراد د جهاد او کا هجرت کړه دي د دې جهاد او د هجرت دا دوه اعمال د دې چې کوم اجر او ثواب دي هغه ته ملاویږي او دوی دا غي امید ساتي اولایک یرجون رحمت الله د درجه د دې علامه سره غرائب القرآن تفسیر غرائب القرآن د علامه نصابوري رحمت الله علیه اغه ډیر زیاته بهترین خبره کړې ده وای علامه الرجاء حسن الطاعه د الله تعالی د رحمتونو امید چې ساتي د دې امید علامه د انسان سره حسن الطاعه د الله تعالی خطا بيداری کول نی چې څوک د الله خطا بيداری کوي نور دې امید دای چې مات الله تعالی زما د نیک عمل اجر او ثواب راکړي علامة الرجاء حسن الطاعة غرائب التفسير ده غلي كلي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما دي آيات كي سلور أمر ذكر كي سلورم أمر بياني كي ده تدبير منزلنا ده شراب و نزان بچ كي ده جواري نزان بچ كي پدي كي دير گناهونا مپاسد دي بكي پدې باندې معاشره خرابي ستاسو کور کلی پدې باندې خرابيږي د دینه خلق منه کوي یا سالونه کا تفوس کې دیستانه عن الخمر په بارد شرابو کې والمیسر په صحابه کرامو کې عمر رضی الله تعالی عنه او معاذ رضی الله تعالی عنه دا تفوس کړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه خو د دې تفوسه پیدا ټول مسلمانان توښولا د دیو جنا یسالونک سیغره جمع ذکر شوی ده یسالونک دیو ته پوس کې استانه عن الخمر په اړه د شرابو کې خمر څه ته ویل کیږي په حدیث کې راغلی دی ما خمر العقل شراب هغه دی چې پاغه سره عقل ګډوډ شي د انسان ذهن او عقل پاغه باندې ګډوډ شي دغه ته ویل کیږي خمر شراب ته ویل کیږي په اول حدیث کې راغلی دی هر نشه پیدا کون کې سیز اغه شراب دی اغه خمر دی کل مسکرین حرام او بیا هر یو شی چې تاره نشه درکې اغه حرام دی په اول حدیث کې راغلی دی ما اسکر کثیره په قلیلو حرام یو شی ته ډیر اوخري اغه تا نشه کی نو داغه لګ هم چې حرام دی او داغه ناجیز دی نو خمر څه ته ویل کیږي ما خمر العقل چې په عقل باندې پردره ولی او د انسان په طبیعت کې ګډوډوالی پیدا شي یا سلونه کا تپوس کې دیستانه عن الخمر په بارد شرابو کې والمیسر او په بارد جواری کې میسر یا د یسر نه دی او یا د یسار نه دی. کله یسر نشی په معنا د اسانتیا سره دی، کله یسار نشی په معنا د غنا او په معنا د مالداری سره دی. م جواری ته میسر زکوي چې و دې کې په اسانه باندې مال ګټل کی او انسان په کې زر مالدار کی، د دیو جنو ته میسر ویل کی. علماء کرام لیکلي دي په دې کې ټول اقسام د جواری هغه داخل دي بازارونه کې هغه لاټریانی مارټریانی چې کیږي دغه نه جایز دي. دغه سي دومره پورې هم په سرینو لیکلي دي ماشومان چې په بلورو باندې بیروړي ته وي، بعضې خلک بعضې ته بلوري وي، یا په غوزانو باندې دا کم ټیکان چې کوي، نو دغې ته دا هم جواری ده، ځکه په هغې کې هم دغسې د یو بل نه غوزان ګټي یا بلوري ګټي په غیر شرعي طریقه باندې، دغه هم ناجایز دي. یا سلونه کا تپوس کوي دوستانه عن الخمر په باره د شرابو کې ولمی صرف په باره د جواری کې، قول ورته پیغمبر فیهما په دې دواړو کې، فیهما یعنی فی تعاطیهما، د دې په استعمال کې او دې په کولو کې اسم کبیر ګناه د ډېره لویه، او منافع للناس او سپیدې په کې هم شته د خلکو لپاره، سپیدې په کې هم شته. په شرابو کې دا فایده ده چې څوک شراب وڅکي لږ زړور شي، چې څوک شراب وڅکي خوشحالی او راحت ته حاصل شي، آرام او تراشي ظاهری طور باندې، او دغسې و منافع للناس په جواری کې ډیر مال په لږ وخت کې وګټلی شي په جواری کې، خو لیکن و اسمهما اکبر من نفعهما، ګناه چې د دواړو نه پیدا کیږي اکبر واغه ډیره لویه ده من نفعهما، له فایدې د دې دواړو نه ګناه پکې ډیره زیاته ده. یو صحابي ځان له روپۍ جمع کړی وي او د شام نه شراب واغیستل او اوښان یې بار کړی و مدینې ته راوړل شراب یې خرڅول، په هغه وخت کې حرمت د شرابو نه و راغلی. کله چې مدینې ته نږدې شو په لاره کې و د چا خبره وکړله، وی ته خبر یې که نه شراب حرام شوي دي، خپل سورلۍ د مدینې نه بار ودرولې او راغې د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس ته، وی د الله تعالی پیغمبره زما ټوله سرمایه آغاز شام ته تلی وم او ما په هغې باندې شراب واغیستل، غټې غټې ټپکې منګي مې راغیستې دي، مټکۍ مې راغیستې دي، او د مدینې نه مې بهر سورلۍ ودرولې. مال زه د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوم، نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وی او شراب حرام شوي دي. صحابي لاړ هغه ټپکې او هغه منګي او مټکۍ راکوزې کړلې او ماتې کړل، هغه سه ختم کړل. دې ته ویل کیږي د الله تعالی د دین منونکې، مونږ او تاسو ته که خبر راشي ای که چاره ته ویل چاره که دا نسوار بد شی دی لرې که یوه پوڼۍ نسوار ته نشي ګزارلی، دا زمونږ د ایمان کمزوري ده. کله چې په چا کې ایمان کمزوری هغه بیا دې احکامو ته نشي تیارېدلی. واسمهما ګناه چې د دې دواړو نه پیدا کیږي اکبر هغه ډېره لویه ده من نفعهما د فایدې د دې دواړو نه. ویسلونک ماذا ینفقون او تپوس کوي دې استانه ماذا ینفقون چې کوم مال نه دی خرج کی. مخکې او دې سوال کې فرق دی، مخکې هغه دا و چې مال په چا باندې خرج کو، نو هلته کې فلیل والدین هلته مصارف بیانو، اوس په دې کې دي چې څنګه مال خرج کو. دا خو د انسان خپل ضروریات مې الله تعالی ورته وایي، قل ورته وایه پیغمبره العفو هغه زیاتي مال خرج کا. زیاتي مال څه معنی ده؟ یعنی ستا د ضروریات اصلیونه چې کم اضافه مال دی، ستا د اهل و عیال د خرچې نه اضافه مال دی، په کور کې دی اوړه شته دی ګزاره دي کیږي، جامه په ازار دي شته دی، د دې نه اضافه مال دی ستا سره هغه په قرآن باندې ولګوه، هغه د الله تعالی په لاره کې جهاد کې ولګوه، مجاهدین باندې هغه ولګوه کامیاب بشي، اسیران بندیان په هغې باندې رازاد کې کامیاب بشي. ویسلونک او تپوس کوي دوستانه ماذا ینفقون چې کوم مال نه خرج کړي. قل ورته وایه پیغمبره العف خرج دي کی د هغه زیاتي مال نه چې د ضروریات اصلیونه اضافه یي. کذلک یبین الله لکم الایات دغسې بیانوي الله تعالی تاسو ته احکام خپل لعلکم تتفکرون، دې لپاره چې سوچ او فکر وکئ. سوچ او فکر پسې کې وکئ فی الدنیا والآخره، په دنیا او په آخرت کې سوچ او فکر وکئ. فی الدنیا والآخره په دنیا او په آخرت کې اصل عبارت د سری تتفکرون فی احوال الدنیا والآخره، ته دنیا په حالاتو کې او د آخرت په حالاتو کې سوچ وکئ. دنیا خو تلتونکې ده ختمېدونکې ده، د دې وجې نه ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دي، دې باندې ځان پویه کوي. څلور اقوال مفسرینو په دې آیت کې بیان کړي دي، غوره قول پکې دا ده، دا فی الدنیا والآخره دا متعلق دے د تفکرونه سره د رپاره چې سوچو کې فی دنیا یعنی فی زوال دنیا و فنائها والآخره فی اقبال الاخره و بقائها ته سوچو کا چې د دنیا ستانه ختمیدون کړه دا زایل کیږي فی زوال دنیا و فنائها و اقبال الاخره و بقائها قیامت را روان دی قبر کې وسملې توری تیری وي نکیر و منکر بر نتپوس کی میدان محشر دی توری تیری دی سختی دی نور برخ کده شوی په خولو کې وسوک د پړکو پورې ډوبی څوک با تر د زنګونه پورې څوک د نامه پورې او څوک با د مړی پورې ډوبی دغه ورځ ځان تر یاد ک ته تفکرونه په دنیا او آخرت و یسلونک عن الیتام قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم دی آیات کې الله تعالی بل امر ذکر کوي د امور او د تدبیری منزل نه پینزم امر دی مفسرینو لیکلی دی کله چې د سورۃ الانعام یو سل دو پندوستم نمبر آیات نازل شو لا تقربوا مال الیتیم د یتیم مال تمنځ دی کیږي نو د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ډیره سخته یاره پیدا شوله او د یتیمانانو مالونه بالکل د یو بل نه جدا کړل ډیر حرج او پاغي کی په هر کور کې یتیمانانو او حالات دا ډیر زیات ګران شول نو د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه د الله تعالی پیغمبره مونږ سو کو زمونږ سره کورونه کې یتیمانان دي او دا وړي رضیات ګران شي چې دا کار مونږ وکړو الله تعالی په دې آیات کې دا غیر لپاره حکم بیانای حاصل دا دی چې یو دی مصلح او بل دی یتیم مال تغل نو د یتیم د مال سره خپل مال یو ځای کا د یتیم مال د خپل مال سره یو ځای کا ولیکن که غلوی الله تعالی غلم پیجنی او الله تعالی محلی ادا مسلسم الله تعالی پیجنی الله تعالی پیجنی چې تا په کم نیت باندې د یتیم مال د خپل مال سره یوځای کړی دی تاسو وکا د یتیم مال له تجارت ولا پیښو کا ګټه ولا پکا د یتیم مال دی نو دا غي په میاش کې 10 روپے مصرف کی 0 روپے مصرف کی او ته لګې 15000 لګې خپل ځان پم ساتي او نور خلق پیم ساتی دا ناجائز دی او دا حرام دی دسی مکو و یا سلونه که تا پوز که دیستانا عنی الیتام پا وارد ایتیمانانو کی قلو تو ای پیغمبر اصلاح لهم اصلاح دا دیو دا پارا خیرون ورده مپسترین لی کلی دی اصلاح کی دا غی دا مال لحاظ کول دا غسی علمی او دینی ادب ورکول غی تا دا پا کیوم داخل لی ستا پا کپالت کی ایتیمانان دی مسکران دی نو دغه د ایتیمانانو دینی تربیت وکا د عالم سره کینو مدرسې ته کینو د غیر ډیر زیات لحاظ وساته و ان تخالطوهم او گچری ګډون کوي تاسو یو دې کوي مال خپل د دیو د مال سره په اخوانو کوم نورونه تاسو دي په دې کې یا نسبی اخوت مراد دی تاسو نسبی ورونه دي او یا ته مراد اخوت دینی تی مراد دی یا ست خپل یتیم دی او یا بل شی یتیم دی پرون تاسو ته ما اول ورځ حدیث وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چی د یتیم کپالت وک ک خپل یتیم او ک پردې یتیم دی نو دا به زما سره په جنت کې یو ځای الله تعالی دې مونږ او تاسو د یتیمانو کپالت کې اونکی جوړ کی او بل حدیث کې راغلی دی اغه کور د مسلمانانو په کورونو کې ډیر بهترین کور دی چې پاغي کې یتیم او داغي سره خکېږي او بدترین کور د مسلمانانو په کورونو کې هغه کور دی چې پاغي کې یتیمی او داغي سربت کی په کم د سترخوان باندې چې یتیمی هغه ته شیطان نشي رانځد کېدل په کم د سترخوان باندې چې څوک د ځان سره یتیم کینې پاغي کې د الله تعالی خیرونو برکتونو راځي و ان تخالطوهم او کچری ګډون کوي تاسو سره دیو سره په اخوان کوم نو تاسو ورونه دي د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د باجو صاحب کرامو دا عادت کله بچو سره په خوراک کې یتیم شریک نو اغي به خوراک نکاو والله يعلم المفسد الله تعالی پیجنی اغه فساد کوون کې لره من المصلحين دا اصلاح کوون کې نه الله تعالی پیجنی کته ځان ډیر جات نیک ثابت کې چې زدا ایتمانانو او د کونډو لحاظ کومه او پټ چره ستاوان پکې کې الله تعالی پاغي بني پوي ولو شاء الله اكتري غفتل الله تعالى لأعنتكم نتكليب كبه أچولي ويتاسو لأعنتكم أعنت وعربي كبه لكيجي سختی کولتا تکلیف کی بیچولی وی سختی بی راوستی وی پتاس بانی پوارد ایتیمانانو کی دویم لعنتکم اعانت رازی پا مانا دا حلاکت سر لعنتکم لأهلککم اللہ تعالی و تاس حلاک کردی وی اللہ تعالی و حلاک کردی وی یادا چی پا گناہ کی بی اخت کردی وی خو اللہ تعالی رو بانی مہربانی وکلا دا یتیم مال د خپل مال سره شریک کولای شي خو لیکنه د خوراک د پاره نه په غلط نیت باندې ونه کې ولو شاء الله کچری غختلی الله تعالی لعنتکم ضرور خامخا تکلیف کې به اچولی وي تاسو یا هلاک کړی وي تاسو یا په ګناه کې به اخته کړی وي تاسو ان خو لیکن الله تعالی ته حکم راولېګه او دغه خبره توکلله ان الله عزیز یقینا الله تعالی زورور ذات دی در دیر پاروی کته وی چې زده یتیم مال خرم زماره وې څوک ته پوسو کی الله وې زبر نه ته پوسو کما حکیم حکمتون والده د الله تعالی په ټولو احکاماتو کی د الله تعالی په ټولو خبرو کی ډیر لوی حکمتونه ولا تنکه المشرکات حتا یؤمننا ولا امه مؤمنه خیر من مشرکه ولو اعجبتکم ولا تنکه المشرکین حتا یؤمنو دی آیات کې شپږم امر د امور د تدبیر منځل نه بیانې حاصل دار ستا خور او لور ده بی دین ولې مور کوا پنیکه باندې نیکو خلکو سره رشتي وکي نیکانو سره رشتي وکي مجاهدینو سره مهاجرینو سره رشتي وکي نیکانو خلکو سره دا الله تعالی په دین باندې څوک پوی دي اخلاق خدي تقوا دار او متقیان پرهیزګاران دي دا غي سره رشتي وکي که بی دینه خدا ته خپل کور تراولی دا ټول کور بلله و شرمای دا ټول کور بلله بی دینه کی دویمه خبره الله تعالی بیانای او الله تعالی وی که یو زنانه ډیره زیاته خیسته ده یا یو زنانه د چاغه ډیره زیاته مالدار ده دا غی په مال باندې څه کوي دا الله تعالی پیغمبر ویل دی امام به اکرم تعالی علی حدیث ذکر کړی دی لا تنکحوا النساء لحسنهن زنانه و سر نکاح دا غی دا خایست پا وجوانی مکوی زکه دا غا مخ بانی چی دو دانی راو خطلی نو خایست ختم شو کنو شو نو بیا با طول عمر ارمان گی کنکی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل دا زنانه و سر نکاح دا غی دا مالداری دا وجه نمکوی زکه دا کل یو انسان مالدار شی اغا سرکش شی بیدی نشی او دا مال خو دا لاس خیره ده زیر ازی نو تا دا مال پا وجوانی خزا غیستی دا بیا سوال غریب شل اوس پیسه کی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل یو تورا زنانه ده بد شکل ده خو لیکن دا الله تعالی په دین باندې پویا ده دیندار ده نو دا د الله تعالی په دین باندې ډیره زیاته غوره ده دا غی سره تاسو نکاح وکي نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کې ناشته صحابه کرام سره ناسو یو سړی تیر شو مجلس باندې نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل د دې سړی په باره کې تاسو وایي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم طویل په صحیح حدیث بخاری کې راغلی وی د الله تعالی پیغمبره دا خو ډیر مشر بزرگ سړی دی مالدار هم دی که کله خبره کوي خلک یې خبرې ته غوږ دي ملک دی ده او کله چا په باره کې سفارش وشي سفارش یې قبلیږي او کله چا د خور د نکاح د چا د خور لور د نکاح پیغام چا ته ورېږي هغه هم قبلیږي نبی علیہ السلام غلی شو څه ونه ویل بیا یو بل سړی غریب عاجز سړی ورتیر شو په مجلس باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د دې فوارکی تاسو وایي وی د الله تعالی پیغمبر دا خو عاجز سړی دی غریب دی که خبره کوي نو خلک یې خبرې ته غوږم نګري او که چېرته سفارش کوي سفارش یې هم نه قبلیږي او که چېرته چا د خور او د لور د تپوسو کې پیغام ورولیږي نو څوک له خپله خور او لور هم نه ورکوي نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تو فرمائل هذا خیر من ملء الارض مثل هذا دا بل سړی چې دا کم تاسو ویل چې دا ډیر خص سړی دی او خلک یې خبره مانی سفارش قبلیږي خلک له خور لور ورکی او دغسې که خبره کوي خلکو ته غوږ دی نو چې دین دا ټول ځمکه ډکه شي او دا یو طرف ته دا یو غریب عاجز انسان دی دا غوره دی د الله تعالی په نسبت باندې نن سبا مسلمانان په دې بيدینه کې اختری خپل خور او لور نه ورکي هغه چاله ورکي چې هغه مالداري هغه یا خیسته ګوري او یا مالدار ګوري چې غټه بنگلې ډیر دکانونه گاڑی چلیگی او مالدار بس په خیټه باندې ډکی هغه کبی دین ول نه دی خوغله ورکی د الله تعالی پیغمبر سوی مونږ او تاسو کو مسلمانان یو د الله تعالی پیغمبر دا سی وای چې تاسو ته سو کراشی مم من تر دو نه دین هو او خلقه اذا جاءکم اذا جاء احدکم من تر دو نه دین هو او خلقه چې تاسو په دینداری باندې راضی او په اخلاق باندې نو د الله تعالی پیغمبر وای چې تاسو خپل لونه او خوندې غله ورکی نبی علیہ السلام درې خبر درې کرته دا خبر وکړه او بیا نبی علیہ السلام می کتا سودا کار اونکه نو په دنیا کې وړې لوی فساد راشي نو دی آیت کې الله تعالی دغه خبره کوي ولا تنکحوا المشرکات او نکاح مکوئ د مشرکانو زنانو سره حتا یؤمنن تر دې پورې چې ایمان راوړي ولا امۃ مؤمنۃ او خامخه ویندا مؤمنۃ مؤمنه خیر اغه غوړه ده من مشرکتین د مشرکینه د مشرکینه دا مؤمنه مسلمانه ویند د غوړه ده ولو اعجبتکم اگر که تعجب کی اچي تاسو را د آزاد خزي خایس او مال اوس دیو مسله ولا تنکحوا المشرکین او په نکاح باندې مور کوي خپل خوین دلونه مشرکانو سره تا حتا یؤمنو تر دې پورې چې ایمان ناوړي ولا عبد مؤمن او خامخه مرایه مؤمن خیر غوړه ده من مشرکین د مشرکنه ولو اعجبكم اگر که تعجب کی اچي تاسو را مال او خایس دغي اولئک يدعون الى النار اولئک دا کسان يدعون بلنه کی الى النار اورته دره بلیده والله يدعو الى الجنه والمغفره او الله تعالی بلنه کی الى الجنه جنت او المغفره او بخشش ته به اذن هی په خپل حکم سره دي دي کی په عبارت کی تقدیر ده په سرین وی والله یعنی و اولیاء الله دا الله تعالی دوستانو نیکان خلق تا جنت تر وری بخشش ته دره بلی نو دا سی چا سره رشتي وکي منګ او تاسو مسلمانان یو اے د الله کتاب اورو او په اودس کې ود الله تعالی کتاب ته ناشي چې منګ او تاسو د الله په کتاب باندې عمل ونکو د قران د چار پر نازل شوی کافر خدای لشین ته غورځي د پاسه به ګرځي بمبار پکې نو چې منګ او تاسو هم نه مونږ دا وسوک پني و یبین آیاته او بیانې الله تعالی آیاتونه خپل احکام خپل الناس خلق تعالی لعلهم يتذكرون دیر پاره چی نصیحت قبول کی کچا نصیحت قبول کا دنیا و اخرت به خیسته شي کچا اخرت وانغسته دنیا واغستله دین وانغسته دنیا واغستله په دنیا او په اخرت کې وتبه شي.